حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجور کی خوش کھجور کے ساتھ بیع سے منع فرمایا ہے، لیکن آرایہ کی رخصت دی ہے کہ انسان تازہ کھجور کا اندازہ کر کے خوش کے بدلے خرید لے تاکہ وہ لوگ تازہ کھجور کھا سکیں۔ سنن ابوداؤد حدیث نمبر 3363۔